निर्दोष हो जाएगा। नहीं, योगी का अर्थ ही लेना है, रूढ़ अर्थ नहीं लेना। रूढ़ अर्थ होता है कवि किसको कहते हैं, जो साहित्य बनाए, ग्रंथों को लिखे, लिखा व्यास जी ने, उसका कवित्व का अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रूढ़ार्थ न लेकर के योगी का अर्थ क्रांत दर्शी, भाष्यकार कहेंगे क्रांत दर्शित कवि, योगिकार के लेंगे, रूढ़ार्थ को नहीं लेंगे। वृष्टि नाम वासुदेवोस्मी अयम एव अहम तत्सका, यह जो शरीर में हूँ, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, यह अयम एव क्या है, ये तत्सका तुम्हारा जो परम मित्र रूपेण जो है अहम एव, ये मैं विशिष्ट रूपेण वृष्टिवंश पांडवानाम धनंजय, पांडव में धनंजय हूँ का मतलब त्वमेव तुम्ही हूँ, मैं ये जो शरीर तुमको दिखाई दे रहा है वसुदेव का पत्र रूपेण ये भी मैं हूँ, और जो अर्जुन रूपेण जो अपने आप को मान रहे हो, जो सामने दिख रहा है, यह भी मेरा ही स्वरूप है, जो तुम है वो मैं ही हूँ। मुनि नाम मननशीला नाम, मुनि शब्द का अर्थ क्या करो, मननशीला नाम सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम अप्यम व्यास, सर्व पदार्थ ज्ञानियों में मैं व्यास ही हूँ, के व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम का, ऐसा कोई बात नहीं जो व्यास ने नहीं कहा। इसलिए जो कह रहे हमको नई सिद्धांत ला रहे, तू क्या नई सिद्धांत लाएगा, जो भी है वो सब बोल चुके हैं व्यास जी, वो सूत्र वो तो बोले हैं, तुम उसी को जो है थोड़ा मिर्च मसाला डाल के छोंक दिया है और किया गया है, और है कुछ नहीं। अब वास्तव तो विचार करके देखते हैं, जो वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, जो कोई भी बोलता है, वो सब कुछ व्यास जी ने एक नई ग्रुप में पुराणों में विभिन्न कथाओं में स्थापित कर दिया, और उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह गया, इसलिए नई चीज बोल दिया, नई चीज कुछ नहीं। सर्वदार ज्ञान नाम व्यास कवि नाम क्रांत दर्शी नाम उषना कवि रश्मि, और क्रांत दर्शियों में मैं कौन हूँ, उषना कवि हूँ। उपमयतामस्मी रश्मि जीषदा मौनम जीवास्मी गुह्यानाम ज्ञानं ज्ञानवदामहम दंडो दमयतामस्मी, कद दमयताम दंडो अस्मी, कहने का मतलब दमयित्री नाम दमन करने वालों में मैं दंड स्वरूप, अर्थात जो शास्त्रीय मार्ग से के विपरीत मार्गों में जाने वालों को दंड के रूप में मैं ही रहता हूँ। मेरा स्वरूप ये विशिष्ट स्वरूप है, दंडात्मक स्वरूप मेरा विशिष्ट स्वरूप है। जो आदांत है, उत्पत्त मार्गी है, ऐसे प्रवृत्त होने वालों के प्रति उनकी उत्पत्त प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति का कारणीभूत तत्व का दंडन करने वाले, नियंत्रण करने के लिए दंड रूप से मैं ही रहता हूँ। नीति रश्मि जी सदाम, जीतने की इच्छा वालों में नीति अर्थात न्याय युक्ति, मैं युक्ति का स्वरूप में, इसे जिसके पास जितनी अधिक से अधिक युक्ति है, नीति युक्त है, उसका विजय निश्चित हो जाता है। मौनम चेवास्मि गुही आराम, और रहस्यमय पदार्थों में गोप्य पदार्थों में कारणीभूत वस्तु मौन मेरा स्वरूप है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कुछ चुपचाप है, आप क्या समझ पाओगे उसको, ये विद्वान है क्या, विद्वान है कि क्या है क्या नहीं, कुछ भी अपनी जान से नाम मौन को लेकर के एक जवाब है। दूसरे दृष्टिकोण से यहाँ निरिध्यासन को मौन कर, मौन जो कहा जा रहा निरिध्यासन को ही, अत्यंत गुह्यतम पदार्थ गुहियों में गोप्यों का भी जो बीच में संन्यास श्रवण मनन पूर्वक जो आत्म संबंधित ध्यान रूपा मौन तो मेरा स्वरूप, क्योंकि श्रवण करना आसान है, संन्यास ग्रहण करना भी आसान है, मनन करने आपकी मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति वगैरह जबरदस्त है, तो मनन करना भी आपके लिए कोई कठिन बात नहीं, लेकिन ध्यान तो सत्य का असत्व का पराकाष्ठा पर होता है, सत्योत्कर्ष की जब अंतिम सीमा में पहुंचोगे तभी निर्ध्यासन होती है, नहीं तो नहीं होगी। लोग का भले ही कहें हम ध्यान करते हैं, ये सच्चाई तो है तो कोई भी ध्यान करता ही नहीं, और वास्तविक विचार करके ध्यान तो करने की चीज ही नहीं है, ध्यान तो हो जाता है तो होने की, और करने की प्रयास करोगे तो निश्चित साफ अपने वृत्तियों को इंद्रियों को क्यों इसी विषय में लगा रहे हो, विषय में लगाओगे तो विषय का ध्यान ही होगा, स्वरूप ध्यान नहीं हो सकता। जो स्वरूप ध्यान है वो तो स्वतः ही हो जाता है, आपका कर्तव्य केवल धारणा पर्यंत है, प्रत्याहार और धारणा। धारणा हमने कर दिया, एक देश में मन को किसी एक प्रत्यय को लेकर बांध दिया, उस प्रत्यय की एकता होने का नाम ध्यान है, प्रत्येकता ध्यान पतंजलि कहते। और ये आत्म संबंधी प्रत्यय है तो हम बनाओगे क्या? ध्यान की योग्य इस मन को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों का ध्यानाभ्यासों का वर्णन आया है, लेकिन वो ध्यानाभ्यासों का द्वारा जो आप ध्यान कर रहे हैं वो वास्तविक ध्यान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो करने की चीज ही नहीं है, वो हो जाए और एक बार जो हो जाए वो अपने आप या समाधि पर्यंत वो खींच के ले जाएगा। तया संयम, तीनों का एक साथ होने का नाम ही संयम है। और दो हो गया, धारणा ध्यान हो गया तो समाधि फिर देर नहीं लगती। जैसे विषय को लेकर आपकी समाधि लग जाती है तो स्वरूप को लेकर भी तो समाधि लग सकती है। आपका विषय समाधि नहीं लगती है क्या? रोज ही लग रही है आपको, ध्यान पता नहीं है इस चीज का। ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति, ग्रहित्र समापत्ति तो शरीर के साथ है। कई बार किसी विषय को लेकर बैठ जाते तो बैठे ही जाते, कई घंटे बीत जाते हैं और आपको होश नहीं, कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आस पड़ोस में क्या, सामने क्या, आप उस विषय में ही डूबे हुए रहते। वही ग्राह्य समापत्ति, उसका विषय समाधि कहते हैं। रोज ही हर व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता सताती है तो वो उसी में डूब जाता है। चिंता समाधि तो सभी का अनुभव में तो है, और कोई समाधि अनुभव हो या ना हो नहीं है या? चिंता समाधि सबको सताती है, कोई ना कोई चिंता ऐसा घेर लेती है तो आदमी उसी चिंता में डूबा हुआ रहता है, सब कुछ होश खो जाता है। चिंता विषय को समाधि सर्वानुभव सिद्ध है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विषय विषय का समाधि भी सर्वानुभव सिद्ध है, लेकिन स्वरूप समाधि जो है वो कठिन, इसलिए उसको यहाँ पर मौन शब्द ले रहे हैं। तार्शनिक ध्यासन को वह अत्यंत गुही है, वो गोप्य है, गोप्यों में वह अत्यंत गोप्य होने से पनीर ध्यासन रूपा जो समाधि है वह मेरा स्वरूप समझो। अतएव ज्ञानवता महम ज्ञानमेव, ज्ञानवान पुरुष के अंदर जो ज्ञान है ना वो मेरा विशिष्ट स्वरूप। और ते तो सभी है, इन व्यवहार में ग्रहण करेंगे ना तो अहंकार आपका खत्म हो जाएगा। मैं विद्वान हूँ कैसे बोलोगे है? आप विद्वान है क्या? मेरी कोई अपने आप विद्वान कह रहा है, इसमें अपना ज्ञान की बात कह रहा है। और भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञानवान में ज्ञान तो मैं हूँ, तुम तो हो नहीं। फिर तुम क्या हो? जब ज्ञान आप नहीं है, ज्ञान वाले भी आप नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान वालों में जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है वो परमात्मा का स्वरूप है, आपका अपना तो है नहीं। फिर आप कैसे कहते हो मैं ज्ञानवान हूँ, मैं विद्वान? ये तो अहंकार ही हुआ। इधर इसका रहस्य कोई समझेगा वो कहीं कहेगा कि भाई जो कुछ भी ज्ञान आपने सुना है और यदि वह शास्त्र सम्मत तो भगवान का प्रसाद आपको प्राप्त हो समझो। और जो कुछ भी ज्ञान संसार विषय का आपने श्रवण किया, जो शास्त्र असम्मत संसार विषय का ज्ञान आपने सुना है वो तो मेरा अपना है, वो तो अविद्या का है, वो तो भगवान का नहीं है ना, वो तो अविद्या का मामला है। जो शास्त्र असम्मत संसार विषय का ज्ञान है वो अविद्या का खेल है, और जो शास्त्र सम्मत संसार आत्म विषय ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, विवेक को प्राप्त कर रहे हैं, वो तो भगवत विषय के भगवान की कृपा है। इस बार तो समझेगा तो फिर अपने आप उसके अहंकार खत्म हो जाएंगे। तो ये सोचे जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ मैं नहीं दे रहा हूँ, वो तो भगवान की कृपा हो रही है, खुद पर रही और सब पर। ये उपाधि इस लायक तो है, ये उपाधि इस लायक तो है, कम से कम भगवान इसके माध्यम सबको ज्ञान देगा। इधर से अपने इस उपाधि का भी धन्यता में धन्य हो जाता है व्यक्ति, अहंकार कभी नहीं कर सकता। ये अंतर इस विभूतियों को समझने में, विभूतियों को समझने का तात्पर्य क्या था, विभूतियां किस लिए बताई जा रही है, क्योंकि उपासना का प्रकरण है ये। उपासना का प्रकरण विभूतियों को इसलिए बताया गया, आप निष्काम कर्म योग करके अंतकरण को काफी शुद्ध कर चुके हैं, उसके बावजूद अहंकार जो ना तत्व में अपने आप को श्रेष्ठ रूप में बताने की चेष्टा करता है। सकर्मियों की अपेक्षा से, सकाम कर्मियों की अपेक्षा से निष्काम कर्मी अपने आप में श्रेष्ठ ही है, लेकिन श्रेष्ठ तुम्हें अहंकार आ जाए तो उसका निवारण करने के लिए बता रहे हैं, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर श्रेष्ठत्व वास्तव में वो तुम्हारा अपना नहीं हो तो मेरा है। तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए ही भगवान जान बुझ के कहते हैं ये सभी विशेषों के बारे में जो कुछ भी सत्य है जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह स्वरूप तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम्हारा अपना होता तो पहले से ही होता, निखरा अभी है तो मेरा स्वरूप अब निखरा है। जैसे जैसे तुम्हारी अविद्या घटती जाती है तो वो स्वरूप दूसरे का प्रकट होता है, तुम्हारी अपनी नहीं प्रकट होती। जैसे दर्पण में आपका चेहरा दिखाई दे रहा था, पहले भी दिखाई दे रहा, अब भी दिखाई दे रहा, आगे भी दिखाई देती रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मल को हटाते जाओगे, चमका कौन, आप चमके कि दर्पण चमका? आपका तो चेहरा वही है जो पहले था, कि वहां का मल हटाओगे तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा क्या? तो मल जितना घटाते जाओगे तो निखरा कौन? मैं नहीं, दर्पण है या नहीं? उसी प्रकार से जब हम अपने अंतरण के मल को हम घटाते जाएंगे तो निखरेगा कौन? मैं नहीं, स्वरूप निखरता। इसे जो कुछ भी श्रेष्ठता है आपके अंदर, योग्यता है या जो कुछ गुण आप मानते हो, वो आपकी अपनी नहीं है। आपकी अपनी तो केवल मल है, आवरण है, विक्षेप है। अविद्या के वजह से आप मैं बोल रहे हो ना, तो आदर्श मैं का पास माल क्या है? केवल गंदगी है और कुछ नहीं, संस्कार है, वासनाएं है, जिसका आप आवरण मल विक्षेप नाम से कहते हैं, ये अपना है। और जो कि सत्य उत्कर्ष आप अनुभव करते हैं, श्रेष्ठता अनुभव करते हैं, वो तो परमात्मा का स्वरूप है। इस बात को ग्रहण कराने के लिए विभूतियों का वर्णन किया जा रहा है। देखिए और स्पष्ट करते हैं आगे के श्लोकों में इन बातों को। भाष्यकार दंडो दमयताम मान दमयित्री राम अस्मी दांताराम दमकार, दूसरे तरफ से भी जाएगा भाष्यकार, जो दांत पुरुष है उनके अंदर दमन का काम का दंड मैं हूं। आप अपने आप को स्वयं को अपने अनुशासन में रख लेते हैं, क्यों? वो अनुशासन भगवान है, उसको आपने स्वीकार किया, अतः आप अनुशासित हो गए, आप दांत हो गए। दांतो शांतो तुच्छ हो कहे ना, आपने अपने इंद्रियों का दमन किया, उस दमन का कारण ही वो तो जो दंड है, जो आपने तप आदि किया है, व्रत आदि अनुष्ठान किया, वो भगवत रूप है, अतः उसके माध्यम से आप दमन को प्राप्त कर जाते हैं। वो भी ये करते हैं दांतारण दमकारण, नीचे दूसरे भी शब्द लिया, दूसरा भी मसूद में देखिए, दमयताम अदांतान उत्पथान पथि प्रवर्तयताम। अदांत है जो उत्पत मार्ग में ही सदा रमन करने वाले प्रवृत्त होने वालों को उत्पत प्रवृत्तो, उत्पत प्रवृत्ति में निग्रह है तो दंडो अहम अस्मी, निग्रह का कारण ही वो था दंड मैं हूँ, ऐसा भी व्याख्या है। और इसी प्रकार से आगे कहते भाषिकार नीति रश्मि जीषताम जे तुम इच्छताम, जीतने की इच्छा रखने वालों में नीति हो मैंने न्याय हो, जय का जो उपाय का प्रकाशन करने वाला मैं ही हूँ, नहीं तो उसकी बुद्धि को ऐसा घुमा देंगे और जीत ही पाता है, भ्रष्ट कर देंगे उसको। और आजकल तो भ्रष्ट करते ही है, जीत आपकी है लेकिन आपकी हार करा देंगे, कैसे? 10-10 करोड़ रुपए में आपको खरीद लेंगे, आपकी दिमाग होगी सीधा कैश देके आ जाओ, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होता है कि नहीं होता, हर जगह हो रहा है। इधर से यहाँ पर भी आपकी जीत है लेकिन फिर भी आपकी हार ही हार हो रहा है, जीत आपकी थी इसे भी यहां तक आ भी गए थे लेकिन आने के बाद आपकी हार ही हार हो रहा है। कारण क्या है? कि भगवान जो है जो दिया युक्तियों का ग्रहण नहीं कर पा रहे, जी युक्तियों को यहाँ भगवान समझा रहे स्वरूपानुभूति करने के लिए, जिन मार्गों को प्रशस्त कर बताए जा रहे हैं कि ये साधनों को अपनाओ, लेकिन सुन तो रहे कोई अपना नहीं रहा, बुद्धि घुमा दिया ना उन्होंने, सुनने तक की तो आपको जो अवकाश दे दिया लेकिन अपनाने का अवकाश नहीं दे रहे। इसलिए क्या होता है? व्यक्ति विजय को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए इनका कार्य नीचे कार्य स्पष्ट ही नीति न्याय जय उपाय से प्रकाश को, वो जय के उपाय का भी प्रकाशन नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का भगवान का स्वरूपता नीति ना हो। और जहाँ है तो आप प्रकाशन हो गया तो नीति सामने आ जाएगा, जय का उपाय आपके समक्ष है तो आपका जीत आपके हाथ में रहेगा। इसे कहते कि देखो नीति रश्मि जीषताम जे तुम इच्छताम मौनम जयवास गुरीहाराम गोप्याराम। भाष्यकार तो स्पष्ट करते नहीं है, इतना ही गोप्यों में मौन स्वरूप हो, टीका कर उसके विश्लेषण विचार करते हुए तो मौनम वाचम यमस्तम उत्तमा वा चतुर्थ आसन प्रवृत्ति ही, मौनम ने वाचम यमः वान संयम जो सब मौनी बाबा लोग कर रही है, वाणी से मौन तो सब रहते है ना, ये कोई कठिन बात नहीं है वाणी के मौन रखना। लेकिन अथवा उत्तम चतुर्दाश्र प्रवृत्ति, चतुर्दाश्रम में प्रवृत्ति संन्यास, ये सर्वोत्कृष्ट भाव है। ये संन्यास का मतलब क्या, अवयम सर्वभूतेशो, सर्वभूतों को अपने अवय प्रदान कर दिया। कोई गाली दे तो भी आपको गाली नहीं देना, आप चुप रहेंगे। कोई मारे आप मार नहीं सकते, समझाओ पहले प्रेम से ही, लेकिन आप उल्टा नहीं भिड़ेंगे। एक नाथ जी पर आज भी थूकता रहा, ये नहीं है पर चार बार थूक दिए नहीं, और चुप जाके बार बार नहाते रहे। और आज के जमाना होता तो थूकेंगे उल्टा चार थप्पड़ मार देंगे, ये संन्यास प्रवृत्ति नहीं है। फिर अभय कहा गया, अभय सर्वभूतेषु कहा हुआ, जब आपने सर्वभूतों का अभय प्रदान कर दिया फिर उसको भयभीत कर रहे हो मारपीट करके, दबाने की चेष्टा करोगे, फिर अभय का प्रदान हुआ। इसलिए असली मौन वास्तविक संन्यास। उसको और आगे बढ़ा मधुसूदनकार आनंद का और विस्तार करते हैं, केवल संन्यास नहीं, संन्यास से भी श्रेष्ठ श्रवण, श्रवण से भी श्रेष्ठ मनन, और मनन पूर्वक जो आत्मक निधि ध्यास लक्षण एवं मौनम वहास। श्रवण मनन संन्यास पूर्वक श्रवण, श्रवण पूर्वक मनन, मन पूर्वक जो आत्म विषय निधि ध्यास रूप मौन मेरा स्वरूप है। और आगे बढ़ गए आनंद गिरी सिंह, अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा दिया। असली मौन क्या है, इसलिए कहते वांग मौन से आरंभ करके अंतिम असली मौन का स्वरूप यह है कि निधि ध्यास, यह असली मौन। ज्ञानम ज्ञान बदाम हम, ज्ञान बदाम ज्ञानी ना, ज्ञानियों के अंदर जो शरण निधि ध्यास के परिपाक अवस्था से उत्पन्न जो विशुद्ध आत्म स्वरूप तक ज्ञान हो, मैं ही हूँ, अगर मैं आत्मा ही हूँ, ज्ञानियों का आत्मा ही मैं, ज्ञानी तू आत्मा ही मैं मत एक, क्योंकि ज्ञानी क्या है, वो ज्ञानी है, ब्रह्मित ब्रह्म ही होती किसी बात को लेकर आकार चटीकाकार। देखो ज्ञान ज्ञान मैंने ये श्रवण मरण ध्यास परिपाक प्रभवम अद्वितीय आत्म साक्षात्कार रूपम सर्व अज्ञान विरोधी ज्ञानम ददास्मी, वो मैं आत्मा ही मैं हूँ। और क्या कहूँ ज्यादा, जो कुछ भी दुनिया में तुमको दिखाई दे रहा है उन सब की उत्पत्ति का अधिष्ठान स्वरूप नहीं, ये चापि सर्वभूतानां बीजं ददाम अर्जुन न तदस्ति विनाय स्यात् मया भूतं चराचरम, मया विना चराचरम भूतं नास्ति। इसी बात को महिमन स्त्रोत्र में भी आप गाला देते, न विद्मस्तम यदि हतु तम न भवसी, अन्वय कर दिया मैं, कहे ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जिसमें आप नहीं है, जो आप नहीं है जिसमें आप नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो आप नहीं है ऐसा तत्व ही नहीं है, मैं जो कुछ भी तत्व हो आप ही है, जो कुछ भी मेरे को अनुभव में आ रहा है वो आपका स्वरूप से अलावा और अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न, ये सगल चित्र होने के नाते है, ये चित्र नहीं जगत का प्रत्येक वस्तु जब मैं कर रहा हूँ आप ही। इसी बात में आप करें मया बिना मेरे बिना इस जगत के अंदर ऐसा कोई तत्व भूत चराचर हो ही नहीं सकता, अधिष्ठान रहित चित्र कदापि नहीं हो सकता। कोई भी चित्र का चित्रण करता है तो उसके लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, अधिष्ठान चाहिए, और इतने जो भूत चराचर है ये दृश्य होने के नाते है इनका जो अधिष्ठान के बिना हो नहीं सकते, और अधिष्ठान कौन है, मैं ही हूँ, अतः मेरे बिना इनमें से कोई भी तत्व हो नहीं सकते। और इन तत्वों की उत्पत्ति प्राकट्य प्रकाशन का स्थान विशेष सर्वभूतानां बीजं यत्तत् अहमेव हे अर्जुन, ये अंतिम बार कर अरे अर्जुन तुम शुद्ध सरल हृदय वाले हो, इसे तुम इस बात को समझ सकते हो, दूसरा छली कपड़ी नहीं समझ सकता, मुझे बेटा विभिन्न प्रकार का तर्क देगा ऐसा कैसा हो सकता है कहेगा, इसलिए कहते हुए हे अर्जुन तुम इस बात को जान लो सकल भूतों की उत्पत्ति प्रभाव का जो कारण मानते हो वह कारण मैं ही हूँ। ये चार सर्वभूतानां बीजम प्ररोह कारणम, बीजम ने प्ररोह का कारण प्राकृतिक निमित्त वो क्या है, तुम मैं ही हूँ, तद अहम अर्जुन प्रकरणोपसंहारार्थम विभूति संक्षेपम आह, प्रकरण का उपसंहार करने के लिए अपनी विभूति को संक्षेप से कथन कर रहे हैं, न तस्ति भूतं चराचरम चरम अचरम वा चरो चिन्ह अजर कोई भी बोध तत्व है उनमें से कोई भी वस्तु मया विना यत्स्यात् मेरे बिना जो कोई रह जाए ऐसा कोई नहीं है भवे मया अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्य ही तत्स्यात् संगी जो मेरे द्वारा अपकृष्ट है मेरे द्वारा परित्यक्त है मैं अधिष्ठान से रही नहीं जो वो क्या होगा वो निरात्मक होगा ये मैं आत्मा हूँ और मेरे बिना जो रहेगा वो निरात्मा होगा निरात्मा होगा मतलब क्या वह शून्य होगा विकल्प रूपा होगा इस शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प वस्तु शून्य तस्यागतो मदात्मकम् एव सर्वम् इत्यर्थः इसलिए मान लो कि मेरा ही है मैं ही मदात्मक ही है ये सब कुछ मैं ही हूँ ये सब रूपेण और तुमने कहा था शिष्य तक कहो मैं तो संक्षेप नहीं कहा पाया क्यों क्योंकि नाम तो मम दिव्याम विभूति नाम परम दबा एष तुद्देश प्रोक्त विभूतेर विस्तरो मया कहते हे परम दबा यह संबोधन बदल दिया अब तक विभूतियों को बता रहे थे जब तक तब तक अर्जुन अर्जुन अर्जुन तीन बार बोले अब यहाँ करके हे परम दबा क्योंकि तुम यदि वास्तव में परम दब हो तुम मेरा अशेष विभूति को भी समझ सकते हो मैं भले ही तुमको संक्षेप रूपेण विभूतियों को बताया सरल हृदय वाले हो अतएव इस माध्यम से तुम समझ लोगे कि मेरी वास्तविक स्वरूप क्या है अरे परम किम दत्त अज्ञानम तम यदि तापयति यो स्व परम तपह जिस दिन तुम अपने अज्ञान रूपी स्व भिन्न स्व पर तत्व को तुम तपा दोगे उस दिन तुम मेरे अशेष विभूतियों को भी जान लोगे इसलिए कहते हे परम तप कहते नाम तो अस्थि मम दिव्याणाम मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है एष तो उद्देश्य तो प्रोक्त विभूति विस्तरो मया और ये जो मैंने कहा है विभूतिया वे भी उद्देश्य एष तो उद्देश्य प्रोक्त विभूते विस्तरो मया तो मेरा जो विस्तृत विभूतिया है उनमें से कुछ कुछ को ही केवल नाम मात्र के लिए मैं तुमसे कथन किया नाम तो अस्ति भाष्यकार कहते हैं नाम तो अस्ति मम दिव्यान विभूति नाम विस्तराणाम हे परम दब मेरे विस्तृत विभूतियों का कोई अंत नहीं नहीं ईश्वर सर्वात्म दिव्यान विभूति नाम यत्ता शक्य वक्तुम ज्ञातुम वकीन चित किसी भी साधन से आप सर्वात्म के परमात्मा न अभी कहे थे सब कुछ मैं ही हूँ मेरे बिना कुछ भी नहीं जो सर्वात्मक मैं हूँ मेरी विभूतियों गति विभूतियों को कैसा कोई जान सकेगा न कोई जान सकता है न कोई कथन ही कर सकता है इसलिए सरस्वती के बारे में कहा गया मान लो विद्याओं की अधिष्ठात्र देवी है सरस्वती वह सर्व स्वयं भी बैठ के लिखने लग जाए और सारी धरती को कागज बना दिया जाए पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए असिध गिरी समम सलम सुंदर पात्र कहा कि नहीं कहा लेकिन वो भी पारम नहीं आ वह भी सारा दिव्य सहस्र वर्ष रखकर बैठ के लिखने लग जाए तो अभी इसके अंत है ही तो माया है ना भगवान ये और कुछ ही बनाती रही और कहा ना लिखते रहो तुम चार लिखोगे से अध्यक्ष बता देगा नई चीजें ना इसलिए शिवजी की बाराती का वर्णन किया शिवजी के बारात का वर्णन करते तो कहा दो सिर दो चार भुजा जिसका पेट जैसा लोटा ऐसी माया है किसी का तो दो सिर है किसका चार भुजाएं है किसका पेट देखो जो लोटा जैसे लग रहा है ऐसे विलक्षण भूत प्रेतों का संग में भगवान शिव आए थे कौन उसका वर्णन कर सकता है कोई नहीं कर सकता इसलिए कहा थे कि देखो कि इसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता तो जान सकता हूँ तो जान भी नहीं सकते वक्तुम ज्ञातो वा केनचित् उपायेन या केनचित् पुरुषेण न शक्य संभव ही नहीं आपने तो कथन तो किया कहते नहीं मैंने जो कथन किया ना तुमको तो पूरा कहा एष तु उद्देशतः मैंने एक देशे नहीं उपरोक्ता ये तो क्यों हम तुमको गिना दिया एक देश कथन कर रहा हूँ विभूतेर विस्तरो मया जो भी विभूतियों को विस्तार से मैं समझाने की चेष्टा किया है वो भी एक देश मात्र ही है, उड़ना नहीं है। तो है उड़ना नहीं है, और जानना चाहते हो अशेष स्वरूप क्या हो सकता है वो भी बता दे। यद्यत विभूति मत सत्तम श्रीमद ऊर्जित तत्तदेवावगच्छत्तम मम तेजोंश संभवम, मम तेजोंश संभवम। जो कुछ भी तुम संसार विभूति मत देखते हो, विभूति वाला ऐसा मान के देख रहे हो, जो कुछ भी सत्व है, जो कुछ भी श्रीमद है और जो कुछ भी ऊर्जित है। इसलिए एक बार ज्ञानपीठ की प्रथम वार्षिकोत्सव थी, प्रथम वार्षिकोत्सव बोर्ड लिख रहे थे सबका नाम नेम प्लेट तो बैठे हैं उनके सामने रखते हैं, अमुक बैठे हैं, देखते आदमी बहने तो क्या मालूम कौन बैठा है महात्मा ऊपर स्टेज पर। बोर्ड देखने से अखबार वालों को बार बार बोलेंगे हमें जरूरत नहीं पड़ती, अलग अलग टाइम पे आते रहते हैं, भाई बोर्ड देख लो कौन कौन बैठे। तो नाम लिखा गया, सब सीधे लिखते थे स्वामी अमुक स्वामी अमुक, और जहाँ महामंडल से होता मम मम मम लिख दिया, आगे ले हो गया काम का। अब एक ने एक दिन पहले आ गया, अब वो देखा बोर्ड में, भाई इसे श्रीमत नहीं लिखा आपने मेरे नाम के संग। मैंने कहा कि महाराज बात तो सही कह रहे हैं आप, चलो आपके नाम के सामने फिर क्यों श्रीमत, सबके नाम के सामने होगा मेरे बराबर श्रीमत कौन है। ये बात है आपके बराबर श्रीमत नहीं, ये बात साबित कर दीजिए आप। अभी आप कहा तो देखो डरो मत मेरे बराबर कौन है, अरे ये तो बराबर सिद्ध करो कि आपके बराबर दूसरा नहीं है, ये साबित करो पहले, तब मैं मान लूंगा आपके बराबर कोई नहीं। अरे आप तो उल्टा तर्क करते हो। मैंने कहा तर्क नहीं, सच्चाई को पकड़ना चाहता, क्योंकि आप श्रीमत को लेकर लड़ रहे हैं और दूसरा कह रहा अरे श्रीमत डालो मेरे नाम से वितरा नहीं डालो, मैं कौन से सरागी हूँ, मैं वितरागी हूँ, अब क्या करोगे उसके लिए। और चौथा आएगा और कह डालो हम तो यतीन्द्र कुल तिलक है, हमारे नाम तो लिखा नहीं तुमने यतीन्द्र कुल तिलक, हमें क्या मन कौन तिलक है कौन क्या है। भैया ऐसा नहीं होता है, विशेषण में मत पड़िए, हमें नाम का पहचान वो आपके लिए नहीं किया है, हमने अपने लिए भी नहीं किया है, हम तो आपको जानते और आप हमें जानते, आप कितने श्रीमद है कितने वितरा हम आपको जान रहे और आप हमें जान रहे, फिर कैसी लड़ाई हो रही है। ये तो दुनिया के लिए लगा हुआ बोर्ड है ना, दुनिया के लिए क्या मतलब आप श्रीमद है या नहीं है, दुनिया धीरे देख रही है, हम मोटे आपकी ज्ञान से मतलब है उनको। तो कहते हैं कि भाई आपसे तो क्या बोले, ठीक है जो हो रहा ठीक है बोला, मान लिया अनमना से मान लिया, लेकिन मान लिया, क्योंकि श्रीमद सभी हो नहीं सकते, और भगवान का विशिष्ट ऐश्वर्य है, भले लिखते सभी हैं श्रीमती श्रीमान लिखते कि नहीं, वो श्रीमती है रे श्रीमान है, श्रीमती श्रीमान लिख देते हैं बात। तो श्रीमत तो कभी जो कुछ जो श्रीमत देखोगे वो सब मेरे ही अंश उत्पन्न हुआ समझो, तत्तदेव अवगच्छत्तम मम तेजो अंश संभवम, मेरे ही तेज का एक अंश उत्पन्न है समझो। यहाँ बड़े बड़े संगीतकार लोग घूमते फिरते हैं अपने आप को क्या होते मेरे बराबर कोई नहीं, ऐसे सभी चिल्लाते हैं। एक बार जो है भीमसेन जी से पूछे लोगों ने, आप बताइए जी आप इतनी बढ़िया कला है, हम तो समझते भारत में जो है आप जैसे कोई कलाकार नहीं, और आपके संगीत सबका मनमोहक है, आपने पूरा संगीत को पा लिया होगा, कहते बस उधर रहने दो भीमसेन जोशी गए रहने दो और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, बात पूरा संगीत की बात तुम क्या कर रहे हो, संगीत में समुद्र का एक बूंद की आधा भी मेरे पास नहीं। अभी कितना महापुरुष इसे कह रहा है, और यहाँ के तो हमें समझना पड़े कब है तेरे भले अपने आप कहे हमारे बराबर कोई नहीं, जब वो महापुरुष ऐसे कह रहा है जो दुनिया से मानती है उसको, और वो कह रहा है संगीत रूपी समुद्र के एक बूंद के आधा मेरे पास है, एक बूंद भी नहीं है पूरा, एक बूंद की आधा ही है मेरे पास, उसकी शब्द थी। ये व्यक्ति कितना पराकाष्ठ तक पहुंचा वो इतनी निरंकारी हो जाता है, और ये निरंकारी से नहीं ऊपर क्यों पहुंचे ही नहीं, द्वार से देख रहे दूर से, अभी द्वार भी देख रहे हैं द्वार के अंदर भी नहीं गए, और बाहर द्वार को देख के समझ रहे मैं पहुंच गया सब कुछ पा लिया, ये गलत है। इसलिए भगवान कहते हैं जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं समझो वो मेरा स्वरूप है। कहते हैं यज्ञ लोके लोके जो जो भी इस लोक में विभूति मात्र विभूति युक्तम सप्तम वस्तु विभूति से युक्त वस्तु को तुम देखते हो, यह श्रीमद वस्तु तुम देखते हो ऊर्जितम बाबा शरीर में लक्ष्मी तया सहित, और लक्ष्मी भी अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार की, वैसे भी अष्टलक्ष्मी का वर्णन किया ही है, और वैसे भी हर वस्तु लक्ष्मी ही है। क्यों? हर वस्तु माया से जन्म, लक्ष्मी ने माया, माया से निष्पन्न है, इसलिए रजोगुणी तमोगुणी और सात्विकी है, इसलिए सात्विकी जो कुछ भी माया स्वरूप है वो भी मेरे ही विशिष्ट स्वरूप समझो। उत्साह उपेतन व ऊर्जितम, उत्साह संयुक्त जो कुछ भी देख रहे हो तत्तदेव अवगच्छत्वम्, उन समस्त चीजों को जान लो। कि कैसे जानो मैं उसको? अरे मम ईश्वरस्य, मेरे ईश्वर का तेजो अंश संभवन, तेज के एक अंश उत्पन्न है समझना। तेजसो अंश इति एक देश, तेज का अंश का मतलब एक देश है। संभव यस्य तत्, एक देश से ही उत्पन्न है जो वह वस्तु को कहते हैं मत तेजो, मम तेजो अंश संभव, तत् तेजो अंश संभव अवगत। उस वस्तु को मेरे तेज के अंश उत्पन्न है ऐसे जानो। और अशेष दृष्टि कथन करना चाहते हो? ये भी तो सविशेष है, सभ्यों में रहने वाला विशेष का कथन होगा, अशेष कथन कैसे हुआ? कद अशेष कथन भी सुनना चाहते हो? सुन लो, पादस्य भूतानि पादस्य अमृतम, ये अशेष कथन, मेरे एक पाद में धारे हैं भाई, त्रिपाद तो मेरा अपना स्वरूप विराजमान। इसलिए कहते अथवा बहु नहीं तेन किंजाते अथवा अर्जुन इष्टभ्याम इदं कृष्णं एकांशेनासितो जगत, अथवा बहुना एतेन ज्ञातेन किंतव अर्जुन, हे अर्जुन इस प्रकार के विशेष विभूतियों को बहुत प्रकार से जानने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? मेरे वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते तो जानो, इष्टभ्याम इदं कृष्णं एकांशेनासितो जगत, मैंने जो है एक अंश के द्वारा इस संपूर्ण जगत को ही अवस्थब्द करके रह रहा हूं। इसलिए वो श्रुति के आधार बना लिया इन्होंने, पादस्य भूतानि पादस्य अमृतम्, मेरे एक अंश में ही समस्त जगत परिकल्पित होकर रह रहा है। अभी बहुत जगह खाली है, अनंत ब्रह्मांड की परिकल्पना हो गया एक पाद में, और एक एक अंश में एक एक ब्रह्मांड होंगे, एक पाद में कितने अंश है? चिटकार दौर आगे बढ़ के करते कदे से कमरे के बगैर कितने ब्रह्मांड है, एक कमरे में ही कितने ब्रह्मांड है इसका वर्णन नहीं कर सकते। अरे हम आ रहे जा रहे ब्रह्मांडों से टकरा जाएंगे, फिर कैसे टकरा जाओगी? तुम्हारा जो काल और स्पेस आकाश का जो स्वरूप है वह स्वरूप और उसकी आकाश और काल का स्वरूप बहुत अंतराल है। जिस काल और आकाश रूप में तुम जी रहे हो उससे विभिन्न और विलक्षण सूक्ष्म आकाश और काल स्वरूप दूसरा ब्रह्मांड यहीं पर हो सकता है, कोई नहीं। कैसे होगा? अरे जैसे तुम अपने स्वप्न में किया नहीं किया, रोज करते हो फिर भी पूछते हो प्रश्न को, तुमने अपने स्वप्न में जो ब्रह्मांड बना लिया था वो कौन से कालावच्छिन्न है, कौन सा देशावच्छिन्न है, कौन से आकाशावच्छिन्न है, कि यहाँ के काल के बराबर है क्या वो? यहाँ तो 5 मिनट नहीं बीतता, वहां तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी 100 साल बीत गए, मर गया तो पैदा होकर के। इस काल के अपेक्षा से विलक्षण काल था कि नहीं था वहां पे? किस काल का 5 मिनट था और उस काल में 100 साल बीता? यहाँ का आकाश कितने व्यापक में कितना बन रहा है और वहां कितनी आकाश थी उधर बना तो संसार तुमने बना लिया। तो यहाँ के काल और यहाँ का आकाश की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण काल और आकाश इसी के अंदर आता अनुभव किया कि नहीं किया? इस ब्रह्मांड से बाहर गए थे क्या सुप्र देखने? वो जो कालावचन और आकाशावचन अपने जगत का निर्माण करके अनुभव किया था स्वप्न में, वह कालावचन देशावचन वह ब्रह्मांड वह संसार इसी संसार के अंदर था कि नहीं था? उसी कमरे में उसी शरीर के अंदर था, बल्कि बाहर भी नहीं, एक नाड़ी का कोना में छोटे से जगह में। तो जब इस शरीर के अंदर एक छोटे से कण के बराबर स्थान विशेष में एक ब्रह्मांडीय कालांतर पंच क्षणावच्छिन्न काल में आपने एक महान नगर का निर्माण कर लिया और 100 साल आयु बिता लिए, तब यदि हम कहते इस कमरे के अंदर भी सैकड़ा इस प्रकार के ब्रह्मांड है तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात? आश्चर्य होता है इसमें? कोई आश्चर्य विवेचन करके देखे तो कोई आश्चर्य। इसलिए उस एक अंश कह रहे एक पाद भी नहीं कर रहे, अगर यदि श्रुति ने तो पाद कह दिया, और याद करें मेरे एक अंश के द्वारा ही केवल इष्ट। जिस प्रकार आपका अपने शरीर अवच्छेद विद्यमान एक कण के बराबर क्षेत्र था, वो कणावच्छिन्न चैतन्य था, पंच क्षणावच्छिन्न काल था उस चैतन्य में, वास्तविक ही था। इस उदाहरण दृष्टिकोण से वो वास्तविक माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी, यदि ये भी वास्तविक नहीं है अन्य दृष्टिकोण, इस व्यवहार के दृष्टिकोण से इसको जो वास्तविक मानते हो, इस वास्तविक काल इस वास्तविक देश की अपेक्षा से वो जो देश और काल आपने परिकल्पना की थी सफर में वह विलक्षण था कि नहीं, और इस देश काल के एक अंश का भी अंश का भी अंश में था वो, इस व्यावहारिक जगत कितने विशाल क्षेत्र है, वही कहेंगे नाव के बताने कितने लंबा चौड़ा है, जो पहले योजनाओं में वर्णन किया ऋषियों ने, कितनी लंबी चौड़ी जगत के अंदर आप जो लेते हैं और आपको वह स्वप्न का देश के क्या कहना करो, एक अंश बोलोगे, इतने का एक अंश है क्या वो, अंश के भी अंश के भी अंश के भी अंश के भी अंश के भी अंश के भी अंश हो, उधर भी कहना मुश्किल पड़ेगा, वो भी कम पड़ रहेगा, शून्य देश हमारे जितना शून्य लगा सको लगा दो, जितने दम है तुम्हारी पास परंतु एक लिख दो, वहां पर स्वप्न जगत तुमने देखा है। तो भगवान कह रहे इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो वो मेरा एक अंश के द्वारा ये सारा जगत है समझ लो, अथवा बहु नहीं तेना एवं आदिना, जिस प्रकार बताया हूँ इसी और मैं लाखों करोड़ भी गिना लूंगा मैं तुम्हारे सामने, बहुत ज्यादा गिना डालो तो भी किंग आते हैं तब अर्जुन सावशेष न, क्योंकि जितना भी गिनाओ और फिर भी सावशेष ही होगा, क्यों ये सब सविशेष ही है, निर्विशेष में जब तक नहीं पहुंचोगे जब तक पूर्णता की अनुभूति नहीं हो सकती, जितना भी ज्ञान कुछ और बाकी बाकी ही रहेगा, कभी पूरा नहीं होएगा। कई बार लोग आते हैं बातें करते छेड़ देते हैं ऐसी बातें, जितना भी करो पूरे नहीं हो पाते, लगता है फिर उनको अन्य क्षेत्र की टाइम दिखाई देती, क्या करे 9:10 हो गया छोड़ना पड़ेगा, हमें पता नहीं होता कई बार टाइम निकल फिर देखता हूँ लोग यहाँ घड़ी देख रहे हैं, हम सब हर नजर आपकी घड़ी नजर में जब आपकी गई तो बात खत्म हो गई ना, एक पाठ आगे बढ़ाने का मतलब ही जब घड़ी पर आपकी नजर गई मैंने पाठ से आप हट गए हैं, अर्थात आपका मन पाठ से हट गया, फिर पढ़ा के कोई फायदा नहीं, इसलिए वही विराम कर देता होता है ना, इसे कई बार हुआ। तो इसलिए भगवान कहते हैं सावशेष जाने से फायदा ही क्या, अशेषतः तुम इमं उच्च मानम अर्थम सुनो, अशेषतः तुम जानना है चाहते हो मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस तत्व को सुनो, विष्टव्य मैंने विशेषतः स्तंभनम दृढ़ कृत्वा इदं करस्वम, विशेष रूप से इतनी संसार को मैं तुम्हारे सामने दृढ़ करके बारंबार दिखा रहा हूँ, जिसको जागृत तुम कह रहे हो इसको दृढ़ करके दिखा रहा हूँ मैं बारंबार, स्वप्न जैसे इसको भी कर दो तो फिर न घर के न घाट के रह जाओगे, लेकिन मैं इस जगत को दृढ़ रूप में तुमको दिखा रहा हूँ बारंबार, कैसे कर रहा हूँ अभी इस जगत को एकांश न एकावय न एक पादे न सर्वोध स्वरूपेणा इत्येत, एक पाद की तरह श्रुति को लेकर भाषकर ने जोड़ दिया, एक बादेन एक अवयवने को श्रुति रूप करके स्मृति को श्रुति रूप घटा कहते हुए एक पादेन कह दिया, अभी कैसा एक बार सर्वभूत स्वरूपेण तथा च मंत्र वर्ण इसी के अनुरूप मंत्र वर्ण भी है, पादोस्य सर्वाभूतानि इति स्थितो अहम् इति, इस प्रकार से मेरा वास्तविक स्वरूप स्थित है ऐसा समझो, यदि मेरी अशेष भूतियों को जानना चाहती हो तो।